Hoofdstuk 6 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 6 van boek 1. Toen Oblonsky aan Lewin vroeg waarom hij eigenlijk was gekomen, was hij rood geworden en had zich over zichzelf geërgerd, dat hij het werd, want hij kon toch niet antwoorden, ik ben gekomen om je schoonzuster Kitty ten huwelijk te vragen, hetgeen toch het doel zijner reis was. De Lewins en de Tscherbatskys behoorden tot oud-adellijke familieën, en hadden altijd in vriendschappelijke betrekking tot elkander gestaan. Dit verkeer werd nog vertrouwelijker in de tijd dat Lewin de hogeschool bezocht, waar hij met de jonge vorst Tscherbatsky, de broeder van Dolly en Kitty, studeerde. In die tijd kwam hij zeer dikwijls bij de familie Tscherbatsky en verliefde daarop. Hoe zonderling het klinken mogen, het was waar. Lewin was verliefd op het huis, op de familie, vooral op de vrouwelijke leden deze familie Tscherbatsky. Hij had zijn moeder nooit gekend. Zijn enige zuster was veel ouder, zodat hij sinds de vroege dood zijner ouders zeer eenzelvig was opgegroeid. In het huis van vorst Tscherbatsky werd hij voor het eerst in een oud-adellijk beschaafd en hoogst achtenswaardig gezin opgenomen. Alle leden deze familie, vooral de vrouwelijke, waren voor hem als van een geheimzinnige, poëtische sluier omgeven, en hij zag niet alleen geen feilen, maar onder die sluier vermoedde hij de edelste en uitstekendste beginselen en deugden, waarom de drie jonge meisjes altijd om de andere dag Frans en Engels spreken en om beurten op bepaalde uren piano spelen moesten, waarom op bepaalde tijden leraars in de Franse en Italiaanse letterkunde, in muziek, tekenen en dansen kwamen, waarom de drie jonge dames op bepaalde tijd met mademoiselle Linon in een calais naar de Tverskoy boulevard reden, allen in met atlas gevoerde pelsen gehuld, Dolly in een lange, Nathalie in een half lange en Kitty in een korte, zodat haar slanke voetjes in de strak getrokken kousen zichtbaar werden. Waarom zij daar, onder geleide van een met goud gegalloneerde bediende, op en neder moesten wandelen, waarom zij allerlei verrassingen voor hun vader instuderen moesten, zoals concertstukken op twee piano's of Franse toneelvoorstellingen, waarom men Dolly later een horloge schonk, haar een lang kleed naaide en naar het eerste bal geleidde. Dat alles begreep hij niet, maar hij wist dat het zo behoorde en dat het nodig was, en hij was betoverd door de geheimzinnige wijze waarop dat alles gebeurde. Het was hem alsof hij noodzakelijk op een der dochters verlieven moest. Hij wist maar niet op welke. Als student was Dolly zijn ideaal. Die trouwde echter spoedig met Oblonsky. Nauwelijks was Nathalie in de wereld gebracht, of zij trouwde met een diplomaat, Lwolf genaamd. Kitty was nog een kind, toen Lewin de universiteit verliet. De jonge Tscherbatsky had bij de marinedienst genomen en verdronk kort daarop in de Oostzee. Na die tijd verflauwden de relatie met de Tscherbatskys. Dit jaar was hij bij het begin van de winter om een veetentoonstelling naar Moskou gekomen, en nu hij Kitty in een lang kleed had weergezien, Kitty, die er als jong meisje oneindig bekoorlijker uitzag dan vroeger als kind. Nu werd het hem helder, op welke van de drie het hem voorbeschikt was te verlieven. Ogenschijnlijk was er voor hem een 32-jarige man, die eer rijk dan arm was, niets eenvoudiger dan de vorstin Tscherbatsky ten huwelijk te vragen, want naar alle omstandigheden te oordelen was hij een goede partij. Maar Lewin was werkelijk verliefd, en daarom kwam Kitty hem in alle opzichten als een zo volmaakt, zo boven al het aardse verheven wezen voor, en beschouwde hij zichzelf als zulk een nietswaardig schepsel, dat hij er in de verste verte niet aan denken durfde, dat anderen hem waardig achten zouden haar te bezitten. Nadat hij, als in een droom, 2 maanden te Moskou doorgebracht en Kitty bijna dagelijks gezien had, zeide hij plotseling tot zichzelf dat er niets van komen kon, en ging naar zijn goederen terug. Hij zag in zichzelf 2 grote gebreken, die hem het recht ontnamen aan haar te denken. Ten eerste, dat hij slechts een eenvoudig grondbezitter en volgens zijn eigen mening alles behalve een knap man was. Dan zag hij een andere hinderpaal in zijn vroege betrekking tot Kitty, de verhouding van een volwassen man tot een kind. Hij hield zichzelf voor een eenvoudig, lang niet innemend man, en zo iemand, dacht hij, kon men wel als vriend beminnen, maar om bemind te worden met zulk een liefde als hij Kitty toedroeg, moest men in alle opzichten boven velen uitblinken. Hij had er wel eens van gehoord, dat vrouwen dikwijls lelijke en alledaagse mensen lief hadden, maar dit geloofde hij niet. Hij beoordeelde anderen naar zichzelf, en hij kon slechts schone, belangwekkende en schitterende vrouwen beminnen. Na 2 maanden alleen op het land doorgebracht te hebben, gevoelde hij echter dat het geen voorbijgaande neiging was, zoals hem in zijn eerste jeugd wel voor korte tijd bedwelmd had, maar dat dit gevoel hem nu geen ogenblik rust liet, dat hij niet leven kon zonder de vraag beantwoord te weten of zij zijn vrouw wilde worden, ja of nee. Daarom was hij naar Moskou gekomen, met het vaste voornemen het aanzoek te doen en te trouwen, als hij aangenomen mocht worden. Of, nee, hij kon zich niet voorstellen hoe het zijn zou, als zijn hoop onvervuld bleef. Met de morgentrein te Moskou gekomen, begaf hij zich naar zijn oudste broeder, Kosnitschev, kleedde zich en trad diens kabinet binnen, met het voornemen hem zijn plan mede te delen en zijn raad in te winnen. Zijn broeder was echter niet alleen. Een bekend professor in de filosofie was zijn gast. Sergej Ivanovitsch ontving zijn broeder met hetzelfde vriendelijke koele lachje, waarmee hij iedereen begroette, en zette, na de wederzijdse voorstelling, zijn gesprek met de professor voort. Na verloop van een half uur vertrok de gast, en wendde Sergej zich tot zijn broeder. Het verheugt mij zeer, dat ge gekomen zijt. Hoe gaat het buiten, met onze zaken? Lewin wist, dat zijn oudste broeder zich weinig om de bezittingen bekommerde, en er alleen naar vroeg, om hem genoegen te doen. Daarom sprak hij enkel over de tarweoogst, en van hun geldzaken. Hij gaf het voornemen, om zijn broeder zijn huwelijksplannen mede te delen op, want nadat hij diens gesprek met de professor had gevolgd, en daarna de beschermende toon had opgemerkt, waarmede Sergej naar de economische aangelegenheden vroeg. Het vaderlijk erfgoed was niet verdeeld, en Lewin beheerde het voor beide partijen, gevoelde hij, dat deze zijn plannen anders zou beoordelen, dan hij het wenste, en hij dus niet met hem daarover kon spreken. Einde van hoofdstuk 6 van boek 1.